To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 27 sierpnia. Minęła piąta. Trójkowy budzik. Jak dwóch podróżnych z pociągów różnych na jednej stacji, tylko jeden raz, tak my przez jedną chwilę chwytamy wspólnie czas. Krąży tu coś, radość, zachwyt lub złości, nieważne co i nieważne kto. Krąży tu coś, radość, zachwyt lub złości, nieważne co, warto poczuć to. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy na nie, zapraszamy do Trójki już za godzinę, teraz 4 minuty po godzinie 5. Zapraszamy do informacji od pana synoptyka. A to informacje sprawdzone z pierwszej ręki, najświeższe o tym, że ranek miejscami mglisty, w dzień ma być pogodnie, choć początkowo jeszcze na krańcach południowo-wschodnich będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu na północnym zachodzie też może się chmurzyć i pokropić, a wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55, w większości regionów wiatr południowy. Ciśnienie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a na termometrach w dzień od 17 stopni w Bieszczadach, w większości większości regionów 20-21 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 23. Myśmy się pośmiali, wytłumaczenie za chwilkę, ale wcześniej wytłumaczenie z prognozy pogody, bo pan synoptyk poinformował skrupulatnie i wyliczył, że do 23 stopni, nie tak jak powiedziałem, na Dolnym Śląsku, a na Śląsku Opolskim i Dolnym, a to ponoć jest różnica. No więc niech i tak będzie Śląsk Opolski i Śląsk Dolny do 23 stopni, tamże. To po pierwsze, po drugie primo, jeśli chodzi o prognozę pogody, no nie u nas, ale w Austrii. Po fali upałów spadł śnieg. Stacje pomiarowe w Wysokich Taurach w Alpach Wschodnich poinformowały, że wczoraj 40 cm białego puchu się pojawiło. Tak nagle się nie wiadomo skąd po fali upałów, a w niektórych miejscach temperatura spadła do zera. Niektóre wyżej położone szosy w górach od Tyrolu po Styrię po obfitych opadach śniegu były przez pewien czas nieprzejezdne. Śnieg spadł także w Alpach i Karyntii w kraju związkowym Salzburg. Na niżej położonych terenach w Karyntii, Tyrolu Wschodnim i w rejonie na południe od Salzburga w ciągu 24 godzin padał natychmiast ulewny deszcz. No a na najbliższe dni austriaccy synoptycy przewidują poprawę pogody i znacznie wyższą temperaturę. nawet powyżej 31 stopni. Natomiast prognozy na najbliższe dni mówią o kolejnym załamaniu pogody pod koniec tygodnia, czwartek, piątek, zwłaszcza w zachodniej części Austrii. Bardzo dziękujemy austriackim synoptykom za takie skrupulatne wyliczenie. 40 centymetrów śniegu. A to przecież sierpień jeszcze, ale to przecież Alpy, wiadomo. 10 po piątej. To, co przed nami dziś i o czym będziemy mówić w serwisach, w pozostałych audycjach i na portalu polskiradio.pl, o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa na półmetku obrad w trzecim dniu posiedzenia zajmie się obsadą Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Początek posiedzenia o 10:00. Przypomnijmy, wcześniej KRS wybrała kandydatów do Izb Dyscyplinarnej i Karnej. Ostatni dzień na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z przepisami tylko taki komitet może zgłosić kandydatów w wyborach samorządowych i prowadzić na ich rzecz agitację wyborczą. Komisarze wyborczy w całej Polsce zarejestrowali ponad 7 tysięcy komitetów wyborczych. Według informacji KBW w tegorocznych wyborach samorządowych Polacy wybiorą ponad 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego rad gmin i powiatów, sejmików wojewódzkich wybranych zostanie około 40 tysięcy osób. Przypomnijmy, wybory samorządowe odbędą się 21 października, a jeśli będzie konieczna druga tura, to 4 listopada. To z kraju, a z zagranicy w życie wchodzą pierwsze sankcje gospodarcze, które na Rosję nałożyły Stany Zjednoczone. Obejmują one m.in. zakaz eksportowania do Rosji wysokotechnologicznego sprzętu elektronicznego oraz produkcji mogącej mieć związek z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. Sankcje obejmują również składniki przemysłu petrochemicznego. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zajmie się skargą Iranu przeciwko Stanom Zjednoczonym za przywrócenie przez USA antyirańskich sankcji zniesionych po zawarciu porozumienia nuklearnego, a przypomnijmy, było to w roku 2015. No, z kraju, z zagranicy, o tym więcej w serwisach, w pozostałych audycjach, a wyjaśnienie tego, dlaczego redaktorek z takim radosnym nastrojem wpadł do studia, ano dlatego, że 12 minut po godzinie 5 odtrąbić należy fakt, że redakcyjny kolega wrócił z urlopu. Tak mu się założyło, że akurat od poniedziałku zaczyna. No i w doskonałym humorze. To jakoś staramy się poprawić koledze nastrój, jak to w nowej rzeczywistości stara się odnaleźć. Letko nie jest. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Już posmarowałem zrobić więc. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię. Podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje. Onomatopeiczne, paranormalne. Paranoje, we twoje. Para moje, para twoje. Onomatopeiczne, paranormalne. Paranoje, we dwoje. A zdaje się, że to pierwszego kolegę powitaliśmy po dłuższej nieobecności, po urlopie. Zdaje się, że 2 tygodnie, ale będą i tacy już za chwilkę przyjdą, którzy mieli 2 razy więcej wolnego i może 2 razy bardziej będzie pod górkę. Taryfa ulgowa, a może podwójna taryfa. Się okaże. 16, życzliwi koledzy z pracy. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Eksperci przewidują, że hurtowe ceny energii elektrycznej w kolejnych latach będą dalej rosły. To fatalna informacja dla firm, które muszą się liczyć z utratą konkurencyjności. Jak podaje Rzeczpospolita, prąd z dostawą na przyszły rok kosztuje już na towarowej giełdzie energii ponad 250 zł za megawattogodzinę. Gdyby firma chciała kupić dziś energię potrzebną jej na cały przyszły rok, to musiałaby liczyć się z wydatkami około 50% wyższymi niż przed rokiem. Rosnące ceny prądu przygniatają polski przemysł, tak tytułuje tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że zmiany w PIT i CIT, nowy podatek od wyprowadzki z Polski, opodatkowanie kryptowalut. Ministerstwo Finansów proponuje rewolucyjne zmiany i to już od 1 stycznia przyszłego roku. Podatek od wyjścia z Polski będzie nałożony na niezrealizowane tu zyski, a od dochodów z bitcoinów zapłacimy 19% daninę. Opublikowany w piątek projekt zmian w ustawach podatkowych jest gigantyczny. Sama nowelizacja ma 155 stron. Ministerstwo Finansów uzasadnia ją na 200 stronach. Projekt, jak zapewnia resort, wpisuje się w politykę tak zwanego 3P, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności. Daniny od wyjścia z Polski i od dochodów z bitcoinów. Podatkowe trzęsienie ziemi. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze do rzeczy. Zmiany, które wprowadzamy obecnie w sądownictwie, mają charakter przejściowy. One są pomostem, który ma nas doprowadzić do nowego ładu wymiaru sprawiedliwości ufundowanego na nowej konstytucji. Tak mówię w wywiadzie dla Do Rzeczy wicepremier Jarosław Gowin. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pytany w wywiadzie dla najnowszego tygodnika Do Rzeczy, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, odpowiada, nie ma pierwszego prezesa, a dopytywane dlaczego, dodaje, dlatego, że musimy kierować się zasadą domniemania konstytucyjności uchwalanych ustaw. Już teraz zapraszamy na Salon Polityczny Trójki w imieniu Beaty Michniewicz. Dziś gościem salonu będzie właśnie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 3 tematy z 3 tytułów, a więcej z prasy oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Niezmiennie już teraz polecamy i zapraszamy. 18:05, no pędzi ten poniedziałek, pędzi. Piosenka Czepialska na dobry początek nowego dnia i tygodnia. tyka, tyk, tyk, tyk, nic już do stracenia. Ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knaba parka mojego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowe. Kosmiczne miejsca zaliczyliśmy. Być może też i na słuchu. Pan Stefan informuje, że weekend dalece, bardzo udany. Bardzo się cieszymy w takich okolicznościach przyrody. Właśnie przyrody. Może by tak zagrać piosenkę o saneczkach albo może Last Christmas, skoro 40 cm śniegu napadało. Last Christmas po austriacku albo saneczki Jerza Igora, no też jakoś tak chyba po austriacku nie wybrzmiałoby. Może i najlepiej. Przynajmniej ja nie kojarzę, by taka wersja powstała. A może. Obecna już pani Kasia informuje na Bielanach Warszawskich rześki poranek. No i stało się. Założyłam skarpetki wcześniej niż planowała. Nie, no dobrze, zawsze to wcześniej przyszedł do roboty, żeby się nie spóźnić, wiadomo. Chyba, że o co innego chodziło. Bieszczadzkie anioły na nasłuchu i Muczne też na nasłuchu. No to na nasłuchu teraz będzie zupełnie przeciwległy kraniec Polski. Na samiuśkim końcu. Choć nie na szczycie, nie na początku listy przebojów, a może kiedyś w Sonbert i Hell, a za chwilę muzyczne kalendarium. 23 minuty po piątej. Mówiłem, że ten poniedziałek pędzi. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim zdaje się, że Bieszczadzkie Anioły posłuchały się i wybierają się na Hel, bo już kierunek Lesko obrany. A może i tak, kierunek praca to już za chwilę, choć łatwo nie jest to, pani Kinga z Lubelszczyzny. Noce zarwane i to koncertowo. Wstać trudniej. Miłego dnia wszystkim, którzy przeżywali właśnie te fantastyczne chwile. Lato z Radiem Festiwal. No, jakby nie było, zakończył się dziś, bo po północy. Do tego ważnego wydarzenia muzycznego jeszcze w porannej audycji w serwisach będziemy wracać. Tymczasem 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe niektóre wybrane wydarzenia, także te muzyczne z historii. I tak w 1770 roku urodził się Georg Wilhelm Hegel, niemiecki filozof, główny przedstawiciel idealizmu obiektywnego XIX wieku. Jest twórcą wielkiego systemu filozoficznego, którego podstawą jest dialektyczny rozwój idei. Coś mi się wydaje, że chyba za trudne te sformułowanie. No to jeszcze tylko dodajmy, że Hegel jest autorem Fenomenologii Ducha, a zmarł w 1831 roku. 109 lat temu urodził się Lester Young, amerykański muzyk, saksofonista, komponujący w stylu swing. Przypomnijmy, że w latach 30. stworzył podstawy cool jazzu. Zmarł w 1959 roku. W 1910 urodziła się matka Teresa z Kalkuty, założycielka Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Bożego, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1979 roku, beatyfikowana w 2003, zmarła w 1997 roku. W roku 1995 po raz pierwszy została wydana Księga Rekordów Guinnessa. To było 63 lata temu. Wydaje mi się, że samą tę datę już można by wpisać do Księgi Rekordów Guinnessa, bo przecież to dzieło samo w sobie. Spoglądamy do muzycznego kalendarza i wspominamy niezwykłą artystkę. Urodziła się w 1941 roku, wokalistka z archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. Przypomnijmy, że w 2006 roku nagrała płytę wraz z Dorotą Miśkiewicz. Obie panie nagrały też wspólny, fantastyczny teledysk. Cezaria Ewora urodziła się 77 lat temu, zmarła w roku 2011. Que flor quita mucha, que crianza quita llorar, que nuva quita pasar, es soledad, es tristeza, es lembranza de mi infancia, es fantasía de aquel mesa, rechazo cosas para consolar mi fraqueza, es lembranza de mi infancia, es fantasía de aquel mesa. Rechiote coisa sã, pra consolar minha fraqueza. Ten schnący róży kwiat, obłoki co gonią wiatr, i nowy wciąż dziecka płacz, i tęsknota, i smutek, to wspomnienie mego dzieciństwa, i obietnica tego stołu, co dźwiga sytości dar, ale głodu nie oszuka. E lembrança de minha infância, e fantasia daquele mesa, recheado de coisa sã, para consolar minha fraqueza. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar. Conta mudar, minha história de ficar. Zmienia się świat, a historia ma trwać. É lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, recheado de coisa sã, para consolar minha fraqueza. Zmienia się świat, a historia ma trwar. Conta mudar, minha história te ficar. Conta mudar, minha história te ficar. Mundo a mudar, mas a história tá ficando. pinta mudar. Manya historia tafka, munta mudar. Manya historia tafka, munta mudar. Manya historia tafka, munta mudar. Cezaria Ewora w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. Ranek miejscami mglisty, a w dzień pogodnie, choć na krańcach południowo-wschodnich oraz po południu na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr południowy słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, no jak to w poniedziałek z samego rana, tak nie wiadomo, czy kurtkę, czy bluzę, czy skarpetki, czy jeszcze nie. Waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. A na termometrach od 17 stopni na Podkarpaciu, to w dzień, w najcieplejszym momencie dnia, najniższa temperatura 20 stopni na krańcach północnych, południowych oraz wschodnich, na zachodzie do 22, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku. A nie, przepraszam, pan synoptyk tutaj, trzymajmy się tej nomenklatury. Na Śląsku Opolskim i Dolnym do 23. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Golden Life i oprócz wspomnienie muzyczne także Macieja Pruchnickiego, który był perkusistą zespołu Golden Life, zmarł 14 lat temu. Sygnały od Państwa, także te dotyczące tejże porannej rzeczywistości, po koncertowo znów kolejny sygnał, noce zarwane, wstawać trudno, a do tych wydarzeń jeszcze będziemy wracać z samego rana, więc to tak można by powiedzieć, ta doba nawet i koncertowo przedłużona. Bardzo dziękujemy za życzliwe sygnały właśnie w sprawie tego wczorajszego ważnego wydarzenia muzycznego, który odbył się na skwerze Kościuszki w Gdyni. Zresztą chyba wszędzie, bo przecież Państwo także przy radioodbiornikach rozsiani po całym świecie zdradzają swoją obudzność już teraz. Za 23 minuty szósta wracamy do muzycznego kalendarza. No i rzecz jasna, składamy także najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Alex Lifeson, gitarzysta Rush, kończy 65 lat. Kalendarium muzyczne. Stevie Ray Vaughan, amerykański gitarzysta bluesowy i rockowy, zmarł 28 lat temu. Wspominamy go w muzycznym kalendarzu. Bardzo dziękujemy za sygnały, także jeśli chodzi o kalendarz mądrości ludowych. Już trzeba świecić światło, przecież nie tak dawno słońce padało na liście, a teraz są żółte od prawie że jesieni. No i pani Ania z Gliwic ma przysłowie jeszcze sierpniowe. Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych. No może pod ten śnieg w Alpach tam 40 centymetrów, jak słyszeliśmy. U nas za 14.06 poniedziałkowe country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Poniedziałek, a więc Johnny Cash, tym razem ze swoją żoną June Carter, o którą długo walczył. I to jest piosenka o miłości. Gdybym był szoferem, on śpiewa, a ona, a ja kelnerką, poczęstowałabyś mnie kawą, wypilibyśmy może razem, a gdybym ja była senioritą, taką bladą senioritą gdzieś w Meksyku, a ty byś ujeżdżał byki, to... Czy miałbyś rzucić mi kwiatek jakiś, żebyś złapał, żeby było pięknie, a potem pojedziemy razem. Kochanie, jedź swobodnie. If I drove a truck and I were a waitress and I ordered coffee and I poured you some, then you'd stop by on your way sometimes later. And if we arm wrestled, I'd see that you won. I eat my baby, ride easy, ride high in the saddle all day. If your lovin' is good and your cookin' ain't greasy, the chuck wagon, and we'll ride away. If I were a witness, some pale senorita, and I a bullfighter way down in the sand, while the band kept on playing that old Cassidore, would you throw me a flower? Would you take my hand? I my baby, ride easy, ride high in the saddle all day. If your lovin' is good and your cookin' ain't greasy, we'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. Country. I'd be your first lady and fix up the White House while you were away. Waiting while you're passing time with world leaders, left alone together, alone we might lay. I, my baby, ride easy, ride high in the saddle all day. If your loving is good and your cooking ain't greasy, the chuck wagon and we'll ride away. If your lovin' is good and your cooking ain't greasy, we'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. We'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. Jeśli dobrze gotujesz, a twoje jedzenie nie jest zbyt tłuste, no to bądźmy razem i odjedźmy w dal. Piosenka o miłości Johnny Cash i June Carter, nagranie z 1984 roku, ale wydane dopiero w 2014. Okazało się, że Johnny Cash nie zasługiwał na płytę w 1984 roku. Stał się niemodny. No to naprawdę jest dziwny paradoks. Zbierałem róże, jesienne róże, ale nie miałem ich komu dać. Moje serce jest puste jak ten wazon. Nie uważasz, że przyszedł czas, byśmy byli razem? Don't you think it's come our time? Johnny Cash i June Carter. I have picked wild roses far into September, but I had no one to give the flowers to. I needed the celebration, a September coronation, and and I admitted to myself I needed you. I've watched the gentle winds change the color shades of meadows. I've seen the dew on flowers that had no name, but I let my vase stay empty like my lonely empty heart. Picking flowers for yourself is not the same. Don't you think it's come our time to be together? Let's gather up our scattered words of love and make them rhyme. Let's go pick some flowers and fill our empty vases. Don't you think it's come our time? Would you take this small bouquet that leaves a fragrance on my fingers and a feeling that your love is close at hand? Thank you for the flowers, now let's walk through the meadows to the brook where ivy vines caress the sand. Don't you think it's come our time to be together? Let's gather up our scattered words of love and make them rhyme. Let's go pick some flowers now and fill our empty vases. Don't you think it's come our time? Don't you think it's come our time? Korneliusz Pacuda, Country w Budziku, jak co poniedziałek, Johnny Cash. To fantastyczna muzyka, rozbudzająca, mam nadzieję, jutro o zwykłej porze. A przed nami poniedziałek, 27 sierpnia. Słońce obudziło się już 12 minut temu, zajdzie przed 20, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Dziś Moniki, Cezarego i Józefa proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 6,5 minuty szósta. Coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to co było jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieję, to czekam i wiem. Po prostu. Odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, to wskazuje, że jest dobrze to. Gdybym nagle stracił wiarę, to co było będzie dalej, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzie. Dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. nie wrócę już. Okazja do tego, by zrobić troszkę głośniej. A no właśnie, dobra okazja. Raz, dwa, trzy i już za 4 minuty będzie godzina 6. Pięknie Państwu dziękujemy za poranną korespondencję, za te życzliwe przyjęcie. Za chwilkę serwis, a po serwisie... Si, si, dobrze Państwo kombinują, tak jest. Swoją drogą trzeba mieć zdrowie, żeby tyle wypoczywać. Pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia i za chwilkę on to si. Marcello, si, si.